آخه اینجا کجاست ما رو بردی بابا؟ نه ترس بابا، پارتی هر باه جا به نامینا خالی امشب. غلط نکنی. ساسی مانکن حسین مخته بس دیو صف 21 آقای نو پلیش. شب پارتی ارواحه، همه جن و پری داف من شاهه، دافیه چشم به هم زدن تو بغل منه، این روحی که الان پیش ساسی مانکنه. بیا خونم و ببیک با اون دندون تیزه، تا که منم دستم بره رو کمر لیزه، میخوام تو رو لمس کنم با اون کف دستم، مشروب واسه چی من همینطوری مستم. دافی رفتی جلو حسین داری غیر میدی، پسر چطوری مخشو زدی مگه جنگیری؟ دافی خوشگل و نازی ولی افکی روحی، لنگر انداختی مگه تو کشتی نوحی، یه دقیقه ساکت ساکت یه دقیقه میخندی، بابا صد رحمت به همون داف و هلندی. حالا بیا توی کم غره بده پیش من، آخه دفع خوشگلم توی راهه، آل جن و روح و دیو و بختک، امشب پارتی ارواحه. اگه میخوای مس کنی بوده بیا پیش من، مشروب بریم بالا پیک به پیک، پایتم تا صبح پیک میریم بالا، سلامتی صف 21. ابلیسی بختک یا یه حیوان، جن پری روح گبری یا که شیطون، یه لحظه حتی نمیشه ندیده، نترسم تو منو با اون تور سفیده، چچه تو واش کن از توی بغلم، منم یه جنم ولی بی خطرم، ولی یه قولی بهم بده منو نبری اون بالا، بشینی پیش شیطون و بگی حسین بخون حالا، بالا بردم درجه دافیا رو روی هزار، رو هم بیا لباتو آروم رو لبای من بزن، نزا قرار اونو در رو بذار فشار رو بدنش، مگه نمیبینی صداد میکنه اعضای تنش، تو اومدم به جا من چرا دافم غیب شد، این یکی دافم من پرید. آره خیلی حیف شد. حالا بیا توی کم غره بده پیش من، ناخه دافه خوشکلم توی راهه، آل جن و روح و دیو و بختک، امشب پارتی ارواحه. اگه میخوای مست کنی بوده بیا پیش من، مشروب بریم بالا پیک به پیک، پایتم تا صبح پیک میریم بالا، سلامتی صف 21. حالا بیا توی کم دره بده پیش من، ناخه دافه خوشکلم توی راهه، آل جن و روح و دیو و بختک، امشب پارتی ارواحه. اگه میخوای مست کنی بوده بیا پیش من، مشروب بریم بالا پیک به پیک، پایتم تا صبح بک میریم بالا، سلامتی صف 21. ساسا چرا وسط مهمونی یه ها رفتی؟ حسین اگه تو هم جای من بودی میرفت، تو رفتی با داف خودت، من مونده با جن و پری، تو هم که مثل جن میرم و خواه همشون زد، این یه بازی عجیبه من تو بازی مهره، اما به پفیلمت نیاد بیرون مثل زهره، حیوان دوپا هم بیاد اینجا میشه هشت با جای همه که خالی بود تو پارتی اروا. آره جا سروشینا هم خالی بود. دمت گرم.